lelo na zui tango pona yebisa yo likambo eko suanga limala oyo eko mine bololo na koyo kasoni tika na loba mwayete po yo kelanga na kosala nyonso ekoki poko mananu mayele moke. La vérité blessé na yebi okoko mamisa kasi oluki boni okomie komo nangaye pamba na miso na yo okomi kolakisa mobulu na yodi okobanga lisusu te na yebi ya solo lingi po sala nyonso ozwa raison. La vérité blessé na yebi okoko mamisa kasi oluki. En tout cas, la vérité blesse, n'est-ce pas bébé? Ya solo lingi po sala nyonso ozwa raison. La vérité blessé na yebi okoko mamisa kasi oluki. Mama, chicken, mama. Tati otiki nzotu na masinginya ne okomeba pamba masumu nde tondi mboka shushu kebala mwala ya yi mboko yo mboko yo ne tapale ne okomeba pamba tati ye tati ye ngoka matanga yoka mwanzo to tati otiki nzotu na masenginya ne okobeba pamba masumu ne tondi mboka shushu kebala mwala ya yi mboko yo mboko oyo nde tapale ne okobeba pamba masumu e masumu. nzoto tati otiki nzoto na masenginya ne okomeba pamba masumu nde tondi mboka juju ngeba na bwala yai mboko yo mboko oyo nde tabale ne okomeba pamba masumu tubela masumu